الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. میرے واجب الاحترام بزرگو، عزیزو، میری اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا ہے، جیسے ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے، جن کے سینوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہوتا ہے، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خوشی آ جاتی ہے. The hearts are filled with happiness. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے آنکھ میں نور ہو، جو دیکھ سکتا ہے، جس کے آنکھ میں نور ہو وہی نور کو دیکھ سکتا ہے، وہی نور کو پہچان سکتا ہے. Only one that has نور, that has light, can recognize light and can benefit from light. بچارہ کوئی اگر اندھا ہے اس کے لیے تو تاریکی بھی ایک اور اجالا بھی ایک. If someone is blind, for him darkness and light is the same. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن جو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتے ہیں، جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ان کے چہروں پر، ان کے گھروں پر، ان کے دلوں پر نور ہی نور آ جاتا ہے. Their faces, their lives, their hearts, their homes, their communities, their surroundings are covered in light, are covered in نور. اللہ اکبر. اور کیوں نہ ہو اگر if this king of kings had not come to the earth, then the darkness that had covered the universe would never have been removed. اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، اگر اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، تو پوری کائنات جو تاریکی میں گم ہو رہی تھی، تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس تاریکی کو دور کون کرتا؟ اور اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. Definitely there has come to you from Allah عز و جل a light, نور آیا ہے, and a luminous book, اور روشن کتاب. اور کہاں سے آیا؟ Where did this come from? کہیں اور سے نہیں آیا, but from where? من اللہ, from Allah, اللہ عز و جل کی طرف سے آیا. اور کیا آیا؟ نور. قد جاءکم من اللہ نور, نور آیا. He is described here as nude by Allah Azza wa Jalla. And many Mufassirin Kiram have stated that the nude here refers to Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And then Allah Azza wa Jalla says, wa kitabun mubin, and a luminous book. Yani nur bhi aya aur roshan kitab aayi. Some people in their ignorance, kam ilmi ki wajah se kehte hai ki jo nur hai wo kitab hai. Nur se murad hai jo kitabun mubin hai, to wo nur hai. Lekin mere pyare aqa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ke pyare diwano, Allah azza wa jalla has not put any words, any letters in the Holy Quran needlessly. Allah ta'ala says, nurum wa kitabun mubin. And nurum wa kitabun mubin signifies the letter waw. Wa signifies that there is two things that are being talked about. That there is a light and there is also a luminous book. And the light refers to the light of Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mere pyare aqa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ke pyare diwano, aayye hum dekhe, jab sarkar sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dunya mein tashreef laaye, to dunya ke halaat kaise the? What was the situation of the world? Allahu Akbar. Sab log jante hain, bahut bura haal tha. Bahut bura haal tha. Tamam dunya tareeki mein gum ho rahi thi. Tareeki chhai hui thi puri dunya par. The whole world was covered in darkness, covered in despair. Aur aapko ek misal do, hame jab kahin jagah pe, kisi room mein, kisi kamre mein, kisi hall mein, kisi bhi jagah par تاریکی ہوتی ہے, اگر چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بڑا بلب نہیں استعمال کریں گے, ہے نا, ہیلوجن بلب نہیں استعمال کریں گے. چھوٹا سا روم ہو تو چھوٹا سا بلب استعمال کریں گے, چھوٹی سی لائٹ, 60 واٹ کا بلب یا 40 واٹ کا بلب استعمال کریں گے, اللہ اکبر. لیکن اگر بہت بڑا کمرہ ہے, اگر بہت بڑا ہال ہے, اور اٹس اے بگ روم, ویل یوز اے بگر بلب, ویل یوز 100 واٹ بلب اور اے ہیلوجن بلب اور اے ٹیوب لائٹ, ہے نا, ادر وائز اٹس گونا بی ٹو ڈارک. تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے, وی ریئلائز ہاؤ ایور بگ اور اسمال دا ڈارکنس, دیٹس ہاؤ مچ لائٹ وی نیڈ. اللہ اکبر. That's how much wattage of a bulb we need, how big a bulb we need, what kind of a bulb we need depends on the darkness or the size of the room and the amount of the darkness. Mere pyare aqa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ke pyare diwano, agar bahut bada room hai, agar bahut zyada tariki hai aur ek hi chhota sa bulb hai ya ek hi bulb hai, hum kya karte hain, hum us bulb ko کمرے کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں. وی پٹ اٹ بینگ ان دا مڈل آف دا روم سو دیٹ دا لائٹ اسپریڈز ٹو آل فور کارنرز آف دا روم اینڈ برائٹنز اپ دا ہول روم. دس از وائی اللہ اکبر, دس از وائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز ناٹ بورن ان مدینۃ المنورہ. دس از وائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز بورن ان مکۃ المکرمہ, دی ابسلوٹ سینٹر پوائنٹ آف دا ہول ارتھ is Makkah al-Mukarrama. Allahu Akbar. This is the center point of the earth. And the whole world was in darkness. And Allah Azza wa Jalla had His beloved born in Makkah to give light to the whole world. And then He said, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. They came to you a light. And what is this nur? What is this light? And Allah Azza wa Jalla, ایک اور بات یاد آئی, معاف کرنا, اللہ عز و جل has not only used the word نور for his beloved prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم in the Quran, ہے نا. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول نبی کا معنی ہے پیغام دینے والا. وہ آئے, پیغام دیا, ہم نے لے لیا, اب چلے گئے معاذ اللہ. تو اب ان کا ذکر, ان کو یاد, ان کی تعریف کرنا, یہ سب بیکار ہے, بکواس ہے, ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ لوگ اصل میں قرآن پاک کو نہیں پڑھتے, قرآن پاک کو نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم did not only come as a prophet, as a messenger. He did not only come to deliver a message. Look at the Quran, read the Quran, pray the Quran, study the Quran, study the translation and the tafsir of the Holy Quran. The number of qualities and titles, جو درجات, جو لقب, جو القاب, جو نام میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک سے پکارا ہے, کسی نبی کو اتنے القاب, اتنے نام, اتنے ٹائٹل سے نہیں پکارا ہے. اللہ اکبر. اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ اکبر. اینڈ وی ہیو سینٹ یو, کیا فرمایا, سینٹ یو. اللہ اکبر. دیکھو یہاں بھی ایک بات آ گئی, اینڈ وی ہیو سینٹ یو. دیکھو میں نے ابھی کہا تھا نا کہ دیر از نو ورڈ دیٹ از بین یوز وداؤٹ ریزن بائی اللہ عز و جل اور نیڈلسلی. سینٹ, واٹ ڈز سینٹ مین؟ جب ہمارے لیے ہم بات کرتے ہیں, وی سے وی آر بورن, وی سے وی آر بورن بیکاز وی ور نتھنگ اینڈ وی کیم ان ٹو بینگ, وی بیکیم بورن. لیکن اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں فرماتا ہے کہ یو ور بورن. Allah Azza wa Jalla says, we sent you. Allahu Akbar. And you can only send something or someone that was already present. You cannot send someone or something that had no form before. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر کوئی چیز پہلے سے ہمارے پاس ہے, اسی کو ہم بھیج سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ چیز ہے ہی نہیں, تو اس کو ہم کیسے بھیجیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وی سینٹ یو ناٹ اونلی ایز اے نور, ناٹ اونلی ایز اے ون تھنگ, ناٹ جسٹ ایز اے میسنجر. وی سینٹ یو انا ارسلناک ایز اے وٹنس, ایز اے شاہدا ومبشرا. وی سینٹ یو ایز اے وٹنس, ایز اے برنگر آف گڈ نیوز, as a warner, as an inviter, and a brightening sun. Allahu Akbar. یہ جو تاریکی چھائی ہوئی ہے, روشنی لانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے, گواہ بنا کر بھیجا ہے, در سنانے والا بنا کر بھیجا ہے, خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے, نیکی کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تمام انبیاء کرام جو آئے, خاص ایک قوم, ایک قبیلہ, ایک ملک, ایک وطن, ون اسپیسیفک پلیس, کمیونٹی اور ٹرائب دے کیم ٹو, ہے نا, کسی مخصوص قوم یا قبیلے یا لوگوں کے پاس آئے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ آج, Allah Azza wa Jalla said in the Holy Quran, they were sent to a specific village, specific town, specific people. But what about His beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Kya sarkar sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bhi khas Arab logo ke paas aaye the, Makkah walo ke paas aaye the, Madina walo ke paas aaye the, Hijaz-e-Muqaddar walo ke paas aaye the? کن کے پاس آئے, کن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا؟ اس کا بھی جواب اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں دیا ہے. قل یا ایھا النبی, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے حبیب, اے میرے حبیب فرما دو. اللہ درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا نبینا و مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليه. معاف کرنا, معذرت کے ساتھ. تو کیا میں عرض کر رہا تھا یار, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. قل يا أيها الناس, ہاں یاد آ گیا, سبحان اللہ, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کو, جزاک اللہ خیر محترم, اگر کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو, مجھ پر درود بھیجو, جو بھول گئے ہو وہ چیز وہ بات تمہیں یاد آ جائے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو کسی خاص قبیلے، لوگوں، کمیونٹی، گاؤں والوں، شہر والوں کے پاس بھیجا ہے نا. لیکن جب محبوب کی بات آئی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے حبیب فرما دو، لوگوں سے فرما دو، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، میں تمہارے سب کی طرف نبی بن کر آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں. آئی ہیو کم ٹو آل پیپل. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بنی اسرائیل کے پاس آئے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مخصوص لوگوں کے پاس آئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آئے، خاص لوگوں کی طرف آئے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، خاص ایک قوم کی طرف آئے. لیکن اے حبیب، تم کو جو میں نے بھیجا ہے، تم کو جو میں نے دنیا کو بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے میں نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. او بیلیوڈ، ٹیل دیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آئی ہیو کم ایز اے پروفیٹ ٹو آل آف یو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اسے یہ بھی یاد رکھے، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ کتنا بے وقوف اور نادان وہ ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، غلط خیالات رکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے، عظمت کا عالم تو یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ان کی ادب، عزت، احترام صرف انسان نہیں کرتے تھے، صرف ملائکہ نہیں کرتے تھے، صرف جن نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، جانور، پرند، پتھر، درخت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب کرتے تھے. اینیملز، اسٹونز، برڈز، راکس، ٹریز یوز ٹو ریسپیکٹ دا بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور صرف آنکھ والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو تسلیم نہیں کرتے تھے، صرف آنکھ والے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتے تھے. ایون اسٹونس، راکس اینڈ راکس یو دا اسٹیٹس اینڈ یو شو ریسپیکٹ دا اسٹیٹس آف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، اللہ اکبر، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جب اعلان نبوت سے پہلے میں راستے سے گزرتا تھا تو جو پتھر سلام کرتے تھے، پتھر کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتے تھے، اللہ اکبر. اور ابھی پچھلے ہی کچھ دنوں پہلے آپ سب، آپ میں سے کافی بھائی بہن تھے اس روم میں، ماشاء اللہ، جب سیٹرڈے کو عرس اعلی حضرت کے موقع پر جب ہم نے ماشاء اللہ سید عبد الغفور شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے، ان کی آواز میں اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی باتیں سنی تھی، وہ فرماتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو وہ جن تھا، سلیمان نام کا ایک جن تھا، جو سرکار سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے، اور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ان سے کچھ چیز مانگی تھی کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی چیز دو. تو وہ جن کیا لے کر آیا تھا؟ اللہ اکبر، پتھر لے کر آیا تھا، ایک وہ پتھر جو میرے آقا کی بارگاہ میں سلام پڑتا تھا، جو میرے آقا کی بارگاہ میں سلام پڑتا تھا، جس پتھر نے میرے آقا کا دیدار کیا ہے. اور سید عبد الغفور شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ ہم سب نے اس پتھر سے یہ آواز سنی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے لیے رسول بن کر آئے، نبی بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، وہ زمین کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان کے لیے بھی رسول ہے، چاند و سورج کے بھی رسول ہے، درختوں کے بھی رسول ہے، پہاڑوں کے بھی رسول ہے، جانوروں کے بھی رسول ہے. اللہ اکبر. When he came as a prophet for all, and in the Quran it says he is a prophet to all, تو اب سب کا حق کیا بنتا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہے, سب کی ذمہ داریاں کیا ہے towards رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ صرف ہم کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور یہ ثابت کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں بس؟ کہ ایک بار جب ہم اللہ تعالیٰ پر اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, بس یہی کرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو؟ ونس وی بلیو ان اللہ عز و جل اینڈ بلیو ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وی ہیو ٹو اوبے اللہ عز و جل اینڈ اوبے ہز بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اینڈ وائی واز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینٹ؟ دی قران ٹیلز اس ان مینی پلیسز about the reason for prophets coming. Rasool Anbiya-e Kiram kyu tashreef laaye, baar baar Quran-e Pak ye baat batati hai. The Quran says in one place, huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim, to recite the verses of the Quran to us and to purify us. In another place Allah Azza wa Jalla says, kama arsalna feekum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma, to purify us, to recite the verses of the book to us, to give us knowledge of the book and hikma, wisdom. Allahu Akbar. Aur ek jagah par Allah Taala ne farmaya hai, Allahu Akbar, aur agar aaj kal ke musalman اس کو سمجھ جائے اور اس پر عمل کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد جان لے, انڈرسٹینڈ وائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیم, اور اس کو سمجھنے کے بعد قرآن کے فیصلے, قرآن کے فرمان پہ عمل کرے, تو قسم خدا کی کامیابی اور کامرانی ہمارا پیچھا کرے گی. سکسیس, victory will come chasing after us, ہمارے پیچھے پیچھے کامیابی بھاگے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے, کیوں لائے؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں. اے قرآن پاک تو بتا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ قرآن پاک کا ارشاد ہے, قرآن پاک کا فرمان عالی شان ہے. مولا تبارک و تعالی فرماتا ہے, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ اکبر. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, and we did not send prophets but, اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے نبی انبیاء کو نہیں بھیجا مگر, that there is no other reason we sent them but, meaning this is the most important reason why prophets of Allah Azza wa Jalla were sent into the earth. And Allah Ta'ala does not say he came or he was born, but he does not say you go into the world just like other people go into the world, you just go. No, Allah Azza wa Jalla says, those that you have been sent to, those to whom you have been sent, their responsibility is that they believe in you as a prophet. Their responsibility is illa liyuta'a bi'iznillah, that with Allah's command they believe you and obey you. Hamare liye hukm kya hai? Nabiye Azam sallallahu ta'ala alaihi wasallam ki aamad ka maqsad kya hai? کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ہم ان پہ ایمان لائے اور ان کے حکم کو مانے. بلیو ان ہم اینڈ اوبے ہم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اطاعت کرو, فرما برداری کرو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے تو درخت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانتی ہے, پتھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم مانتے ہیں, زمین بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں, پہاڑ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم مانتے ہیں, جانور بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں, تمام مخلوق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانتی ہے. اگر کوئی مخلوق نہیں مانتی, اگر کوئی مخلوق نہیں مانتی تو وہ حضرت انسان ہے, ہے نا. مسلمان نہیں مانتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا بتاؤں آپ کو, ایک بندہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, عرض کرتا ہے اگر آپ اس درخت کو حکم کرے کہ آپ کے پاس آئے اور وہ یہاں چلے آئے تو میں آپ کو مان جاؤں گا, میں ایمان لے آؤں گا, اللہ اکبر, میں مسلمان بن جاؤں گا, قربان ہو جائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر. یہ نہیں فرماتے ہیں کہ درخت آ جا. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. اس بندے سے کہتے ہیں جا, تو جا, تو جا, اور اس درخت سے کہنا کہ اے درخت, تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے. The person went to the tree. He went and he said to the tree, O tree, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم is calling you. اللہ اکبر. درخت اپنی قسمت پہ رش کرنے لگا, جھومنے لگا. The tree started zooming, walking back and forth, left and right, pulling its roots out of the ground, left and right. اللہ اکبر. جھومتے جھومتے وہ درخت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا آپ نے یاد فرمایا, حاضر ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس حدیث پاک سے, اس واقعہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ درخت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانتی تھی. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came as a prophet not only to humans but to all creations of Allah azza wa jalla, including the trees. آئیے زمین کو دیکھے, زمین کو دیکھے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ, اصل میں اس وقت نہ تو وہ حضرت تھے نہ وہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, وہ بعد میں ایمان لائے تھے. سراقہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے تھے ہجرت کی رات, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے, ان کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کی لالچ میں آئے تھے, تو وہ بہت قریب ہو گئے. He was very close to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا, سراقہ کو پکڑ لے. اللہ عز و جل, اللہ عز و جل beloved prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ordered the earth to trap سراقہ, to stop سراقہ. The earth went soft. حضرت سراقہ started going down into the earth. اللہ اکبر. سراقہ نے معافی مانگی. He apologized. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I won't do this again, let me go. میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا, حکم دیا, زمین نے سراقہ کو چھوڑ دیا. دوبارہ سراقہ واپس آئے, دوبارہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا, دوبارہ زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. جب تیسری بار کوشش کی, تیسری بار بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا, زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا. پھر مصطفیٰ کہتے ہیں, اے سراقہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہے. When the bangles of Caesar will be in your hands. اللہ اکبر. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کو اشارہ دیا, زمین نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا, ہے نا, حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو درخت ہے, یہ جو زمین ہے, why are they obeying the commands of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? It's because the Holy Quran says, Allah ta'ala says in the Holy Quran, ji ek minute ji. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاف کرنا, ذرا فون آ گیا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زمین ہے, درخت ہے, یہ سب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم کیوں مان رہے ہیں؟ اسی لیے مان رہے ہیں کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, وی ڈیڈ ناٹ سینڈ پروفیٹس but that they should be obeyed. Allahu Akbar. Just think, there's not one or two examples, there's hundreds, thousands of examples like this. Today Muslims complain of being oppressed, of being victims of injustice, of being victims of tyrants, hai na. Musliman kehte hain kya kare, zalim log hum pe hukm kar rahe hain, zalimon ke hukm ke niche hum jee rahe hain, یہود و نصارہ, کفار اور مشرکین کے ظلم کے نیچے ہمیں جینا پڑتا ہے. اللہ اکبر, ہم اس ظلم سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں, ہم اس سے کیسے فری ہو سکتے ہیں, ہاؤ کین وی گیٹ آؤٹ آف دس, ہاؤ کین وی بی فری, ہاؤ کین وی ناٹ بی اوپریسڈ, ہاؤ کین وی لیو ناٹ ان فیئر. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک جس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے, ابو جہل نہیں آیا تھا, آپ نے بار بار یہ حدیث سنی ہے, بار بار یہ حدیث سنی ہے اپنے علماء کرام سے. ابو جہل میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور کہتا ہے, اے محمد, اگر میرے بند مٹھی میں جو ہے وہ اگر تم بتا دو تو میں مان جاؤں گا کہ تم نبی ہو. اللہ اکبر. If you can tell me what's in my closed fist, I will believe that you are a prophet of Allah عز و جل. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ابو جہل کیا میں بتاؤں کہ تمہاری بند مٹھی میں کیا ہے, تیری بند مٹھی میں کیا ہے, کہ یا تو یہ چاہے گا کہ تیری بند مٹھی میں جو ہے وہ تجھے بتائے کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ ابو جہل, اسی لیے تو وہ ابو جہل اس کا نام ہے, جاہلوں کا باپ. اب جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ, ایک بات تھوڑی مجھے یاد آ گئی تو آپ کو بتا دوں, جب اس نے کہا کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو بتا تو میں وہ آپ بتا دو تو میں آپ کو نبی مانوں گا, ہے نا, تو اب ممکن ہے نا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, ہی کوڈ ہیو کم ود این ایمپٹی کلوزڈ فسٹ اینڈ سیڈ ٹیل می واٹس ان مائی ہینڈ. صحیح ہے نا, اگر ہماری مٹھی بند ہے اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے کس کو پتا, صرف ہمیں پتا ہے. تو اگر وہ خالی مٹھی بھی لے کر آیا ہوتا, اگر اس کی مٹھی خالی ہوتی اور وہ یہ کہتا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے, تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں, اس کو سمجھ جانا تھا. ہی شوڈ ہیو ریئلائزڈ, ہی شوڈ ہیو نون کہ جس مصطفیٰ کو یہ پتا ہے کہ میری مٹھی خالی نہیں ہے, ہی نوز دیٹ مائی فسٹ از ناٹ ایمپٹی, ہی نوز دیٹ آئی ہیو سم تھنگ ان مائی فسٹ, تو عزت بچا کر بھاگ جانا تھا نا, کیا خیال ہے؟ ہی شوڈ ہیو سیوڈ ہز ریسپیکٹ, اپنی تھوڑی عزت بچا کر چلا جانا تھا. لیکن ابو جہل تھا نا, ابو جہل تھا, جاہلوں کا باپ تھا نا, کہتا ہے کہ اگر میری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے تو کیا کہنا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی مٹھی کو کان کے نزدیک کرو, پٹ یور ہینڈ Put your close face close to your ear. جب ابو جہل نے اپنی بند مٹھی کو کان کے نزدیک کیا, کنکریوں سے آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو جہل نے فوراً جب اس ان کنکریوں نے گواہی دی اللہ عز و جل کی وحدانیت, مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی, ٹیسٹیفائی کیا, پروف دیا, تو ابو جہل نے فوراً کنکریا کو پھینک دی. اللہ اکبر. He opened up his hand and threw the pebbles away. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں, کچھ سمجھ میں آیا یا سب سر کے اوپر سے گزر گیا؟ کوئی بات نہیں, انشاءاللہ سر کے اوپر سے گزر گیا ہے تو میں ہوں انشاءاللہ تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے. جب تک کنکری خاموش تھی, جب تک کنکریوں نے گواہی نہیں دی, تو کافر کے گرفت میں تھی, کافر کے بند مٹھی میں تھی, ابو جہل کی بند مٹھی میں تھی. They were prisoners, they were oppressed. اللہ اکبر. لیکن جیسے ہی کنکریوں نے میرے مصطفیٰ کی گواہی دے دی, جیسے ہی کنکریوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم مصطفیٰ کی دیوانیاں ہیں, as soon as the pebbles testified that they are lovers of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, آزاد ہو گئی. They were free. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, before they received the command, before they testified, the pebbles were prisoners, were in the hand of a tyrant. But when they got the command of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, when they obeyed the command of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, when they gave testimony, they obeyed Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they got freedom. آج بھی اگر ہم نجات چاہتے ہیں, اگر ہم آزادی چاہتے ہیں ظلم سے, ظالموں سے, تو ہمیں کسی کی پیروی نہیں کرنا ہے, کسی کا حکم نہیں ماننا ہے, صرف اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے. آج بھی ہمیں یہ آزادی اور ظلم سے نجات مل سکتا ہے, مل سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی. To rid darkness, تاریکی کو مٹانے کے لیے, ظلم کو مٹانے کے لیے, to rid the world of injustice, to rid the world of jahiliyat, ignorance, and to be obeyed by the command of Allah عز و جل. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے میرے مصطفیٰ کی میلاد منائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلیل اللہ, the friend of Allah عز و جل, آج بھی ان کے قدم مبارک کے نشانی خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, دعا کی. کیا دعا کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ اکبر. یہ دعا کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. At the time of building the Kaaba. And who is حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ A great prophet of Allah عز و جل. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم used to speak about him with great love, with great respect. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam فرمایا کرتے تھے, میں تو دعائے خلیل ہوں. اللہ اکبر. میں تو خلیل اللہ کی دعا ہوں. I am the دعا of خلیل. I am the بشارت of عیسیٰ, of روح اللہ. He would say, I am the prayer, I am the supplication that was made by Ibrahim, and the good news that was given by Isa. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَد. اللہ اکبر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی, ایک بات یاد آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرماتے ہیں, قرآن پاک کی آیت بھی ہے مبشرم برسول یاتی من بعده اسمه احمد, I have come to give you the good news of one who shall come after me whose name is Ahmad. Allahu Akbar. In the heavens Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's name is Ahmad. Zameen par hai wo Muhammad, aasmano par hai Ahmad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ek baar Hazrat Isa alayhi salatu wa salam bayan kar rahe the, he was giving a speech, he was delivering a lecture. Wahan ek budhiya maa bhi thi. An old lady was listening. And all prophets were given great beauty in their speech, in their words, because they have to attract people towards Allah Azza wa Jalla. بہت خوبی اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کرام کو اپنی زبان میں, اپنے کلام میں عطا فرمائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک موقع پر بیان فرما رہے تھے, ایک بڑھیا ماں وہاں تھی, وہ بڑھیا ماں کہتی ہے اے عیسیٰ, اللہ اکبر, اے عیسیٰ کتنی خوش قسمت وہ ماں ہے جس نے آپ جیسے کو جنم دیا. سبحان اللہ. او عیسیٰ روح اللہ, O Prophet of Allah, Isa alayhi salam, how fortunate is that mother who gave birth to one as exalted as you. Hazrat Isa alayhi salatu was salam foran budhiya ko jawab dete hai, ae maa, ae maai, meri maa se bhi, yakinan meri maa bahut khush kismat hai, bahut azmat wali hai, lekin meri maa se bhi ایک اور ماں ہے جو میری ماں سے زیادہ خوش قسمت ہے. There is one mother who is more exalted, who is more fortunate than my mother. اور وہ ماں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنم دے گی. And that is the mother who will give birth to the final prophet of Allah عز و جل. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تمام انبیاء کرام نے دی, لیکن وہ جس کا دل سیاہ ہے, جس کا دل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے, جس کا دل گندا ہے, whose heart is dark, is dirty, is not open, how will the light help him? جس کا دل سیاہ ہے, گندا ہے, بند ہے, اس کو تاریکی نور کیسے مدد کرے گی اس کی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنہ والجماعہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ظاہر کرتے ہیں. Let me tell you, happiness at his arrival is a sign of love. ہے نا, کیا ہے؟ آپ سب لوگ یار تھوڑے خاموش ہو گئے ہیں, لگتا ہے سب تھک گئے ہیں. Expressing, showing happiness at the arrival of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is a sign of love. Hai na? Ab zara likhe, kya hai? Is a sign of what? Likhe to phir, main thoda pani bhi pilu. MashaAllah, jazakallah, mohabbat ki nishani hai. Sarkar sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ki aamad pe khushi manana, یہ محبت کی نشانی ہے. And to not be happy is a sign of hatred. خوشی نہیں منانا یہ بغض, دشمنی, نفرت کی نشانی ہے. سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی؟ پیپل سے لوگ کہتے ہیں کہ یار تم محفل میلاد مناتے ہو, اپنے گھروں کو کیوں سجاتے ہو, اپنے مساجدوں کو, اپنے محلوں کو کیوں سجاتے ہو, لائٹیں کیوں لگاتے ہو, اتنے سارے محفلیں کیوں مناتے ہو جہاں تم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہو, خوشیاں مناتے ہو, باتیں کرتے ہو. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کلمہ تو ضرور پڑھتے ہو, کلمہ تو تم پڑھتے ہو, یو پرے دا کلمہ اینڈ یو کلیم ٹو لو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مثال کے طور پر کہ تم کلمہ پڑھتے ہو اور تم کہتے ہو کہ تمہارے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, تو اگر تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آئے جس کی تم ادب کرتے ہو, عزت کرتے ہو, جس سے تم پیار محبت کرتے ہو, کیا تم خوش نہیں ہوں گے؟ If some مہمان comes to your house, کیا کیا ان کے لیے کھانا پینے کا انتظام نہیں کرو گے؟ ان کی خوشی کا خیال نہیں کرو گے؟ ان کے آرام کا خیال نہیں کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ تم خوش ہو کہ یہ میرا عزیز، میرا دوست، میرا محترم، میرا رشتہ دار میرے گھر پہ آیا ہے، خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے، محبت ہے، ان کی ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہے نا؟ یہی وہ جواب دیں گے نا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیاوی لوگوں سے پیار، محبت، عشق کا یہ عالم ہے. ہاں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کس قدر کی محبت ہے؟ What kind of love is it that when the 12th of Rabiul Awwal comes, you turn off all lights in your mosque, turn off all lights in your heart, in your homes, you make your heart dark, just like those khabith najdis, who by not putting any lights on or around Gumbad-e-Khazra, show their animosity and hatred of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lekin wo nahi jante ke wo light-e lagaye ya na lagaye, there is no difference. Koi asar nahi padta, koi asar mere Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ke noor pe nahi padta. Kyunki 1400 saal pehle bhi noor yahi se bat raha tha aur qiyamah tak isi Gumbad-e-Khazra se poore alam mein noor batta hai. Mere pyare aqa صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب ہمارے گھر میں کوئی آئے، کوئی مہمان آئے، ہمارا دوست، عزیز، اقربا آئے، محترم آئے، تو ہم خوشی مناتے ہیں. تو جب نبیوں کے نبی تشریف لائے، اللہ اکبر، دنیا میں تشریف لائے. اینڈ ڈو یو نو وائی ڈیڈ اللہ عز و جل میک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور؟ چلو ہم پیار محبت کی بات کرتے ہیں، ہم وہ نجدی خبیث ان لوگوں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے نا. Why did Allah عز و جل make Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam noor? He made him noor because he did not want the favor of anyone to be on his beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Only the favor of Allah عز و جل would be on him, and on all creations would be the favor of Allah عز و جل, and then the favor of his beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Kisi ne aitraz kiya, کسی نے اعتراض کیا کہ انسان چار چیزوں سے بنا ہوا ہے، ہے نا؟ چلو کوئز ٹائم، ہم بھی یہاں کوئز آج کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کوئز ٹائم. ہیومنز آر میڈ آف فور تھنگز، ہے نا؟ قرآن پاک میں بھی یہی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے. آئیے چلو، چار چیزیں کیا ہے آپ سب لکھے، ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے روم میں کون کون پڑھا لکھا ہے اور کون کون. ایک بار درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. جی لکھے، فور تھنگز، فور ایلیمنٹس، دیٹس گیون یو اے کلو، دیٹ ول میک اٹ ایزیئر. فور ایلیمنٹس، لوگ چار چیزوں سے بنائے گئے ہیں انسان. ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ہے نا؟ ارتھ، ونڈ، فائر اینڈ واٹر. صحیح ہے نا؟ جی جی جی. ان دا قرآن اٹ سیز وی آر میڈ فرام دی ارتھ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. فرام دس وی آر میڈ. تو کسی نے کہا، کسی نے کہا، ارے یار کچھ مہمان آئے ہیں، ایڈمن حضرات جزاک اللہ خیر، ون پرسن، کسی ایک نے اعتراض کیا کہ ہم تو آگ، پانی، مٹی، زمین سے، مٹی اور ہوا سے بنائے گئے ہیں، تو اگر زمین نہ ہوتی تو ہم کیسے پیدا ہوتے؟ اگر پانی نہ ہوتا، ہوا نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی، تو کیسے پیدا ہوتے؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان چیزوں کا احسان ہے. That is the objection. اعتراض یہ تھا کہ اگر آگ پانی مٹی ہوا نہ ہوتی تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے آتے؟ تو ان چیزوں کا احسان ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. یہ ان کا اعتراض تھا. آپ کو اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ یو انڈرسٹینڈ واٹ دی آبجیکشن از؟ اف دیز تھنگز ورنٹ پریزنٹ ہاؤ واز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریئیٹڈ؟ یو سے دیٹ کسی کا احسان نہیں ہے مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم, صرف اللہ تعالی کا احسان ہے اور سب کا احسان مصطفیٰ پر ہے. تو اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق کیسے ہوتی؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کا جواب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. اے نادان, او مس گائیڈڈ ون, کیا تو یہ سوچتا ہے کہ یہ سب, یہ چار چیزیں پہلی بنائی گئی تھی؟ اللہ اکبر. نہیں نہیں, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اول ما خلق اللہ نوری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم the first thing Allah عز و جل created was my نور. سبحان اللہ, the first thing that Allah عز و جل created was my نور. اے جابر, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے جابر, سب سے پہلے تمہارے رب نے تمہارے رسول کا نور پیدا کیا. The first thing Allah عز و جل created was my نور. اللہ اکبر. There is no favor of the earth, there is no favor of wind or water on Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rather, the ihsan is Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The favor is Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam on all things. Or Allah azza wa jalla. حدیث قدسی ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے, حدیث قدسی میں اللہ عز و جل فرماتا ہے, لولا کلما خلقت الافلاق. اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لولا کلما خلقت الافلاق, اے میرے محبوب, اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کچھ نہ پیدا کرتا. If it was not for the fact that you were going to come into the world, that I was going to create you, oh my beloved, I would not have created the heavens or the earth, the seas or the mountains or the trees. I would have created nothing if it was not for the fact that I was going to create you. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تمام چیزیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان تمام چیزوں پر ہے, تمام مخلوق پر ہے, تمام کائنات پہ ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کیا نہیں معلوم؟ بار بار آپ نے سنا ہوگا, جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے, ون آف ہز ریبز ور ریموڈ اینڈ حضرت حوا was created رضی اللہ تعالی عنہ. When حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام woke up and saw حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ, he wanted to touch her. اللہ اکبر. He wanted to touch her. اور تفسیر نعیمی میں, سورہ نساء کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے. صاحب تفسیر نعیمی سورہ نساء کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے, آنکھ کھلی, دیکھا کہ سانچ میں کوئی خوبصورت عورت ہے, حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سانچ میں تھی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹچ کرنے کو چاہا, اللہ تعالی نے فرمایا, آدم آدم, اس کو چھو نہیں سکتے, پہلے مہر ادا کرو. اللہ اکبر. گیو ہر ڈاؤری, پے ہر ڈاؤری فرسٹ. اللہ اکبر. اے مولا, مہر کیا ہے؟ واٹ از مہر؟ اللہ تعالی نے فرمایا, اٹ از اے ڈاؤری, اے گفٹ دیٹ یو ہیو ٹو گیو ٹو یور وائف وین یو آر میرڈ. اے مولا, حوا کی مہر کیا ہے؟ اللہ اکبر. جواب سنے اور اے درود و سلام والو, جب ہم کو ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ درود و سلام والے ہیں, بہت درود پڑھتے ہیں, بہت سلام پڑھتے ہیں, جواب سنو اور اپنی قسمت پہ ناز کرو, اپنی قسمت پہ فخر کرو, جھومو اپنی قسمت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ درود و سلام پڑھنے والوں میں ہمیں پیدا کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, مولا حوا کا مہر کیا ہے؟ واٹ از دا مہر فور حوا؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے, اے آدم حوا کا مہر یہ ہے کہ میرے محبوب پر 70 مرتبہ درود پڑھو. اللہ اکبر, ریسائٹ درود آن مائی بیلوڈ 70 ٹائمز, دیٹ از دا مہر فور حوا. وہ ادا کرو, اس کے بعد آفٹر دیٹ یو کین ٹچ حوا. اللہ اکبر. وائی Why? Allahu Akbar. Because from him, from Hazrat Adam and Hazrat Hawa, all people till the day of judgment are to be born. اور اگر تم نے درود پڑھ کے پھر چوہا, درود پڑھ کے پھر ان کے قریب گئے, تو قیامت تک تمام آنے والوں پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کا احسان رہے گا. The favor of the durood will be on all people that are born till the day of judgment. Allahu Akbar. For if there had been no dhikr Rasul, if there had been no blessings, no durood on Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Hazrat Adam alayhi salatu wa salam would not have been given permission to touch Hazrat Hawa radiallahu ta'ala anha, and no human beings would have been born into this world. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اسی مہینے مبارک کی 12 تاریخ کو ہوئی, اور ایک مومن کے لیے اس کا فرض ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ خوشیاں منائے, جھومے, عید منائے, خوشیاں منائے. اب اگر کوئی یہ کہے, اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فضول خرچی ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا جواب تو ہمارے علماء کرام نے بہت مرتبہ دے چکے ہیں, ہے نا, بہت ساری کتابیں اس پہ لکھ چکی ہے. آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور اس سال انشاءاللہ ربیع النور شریف میں ہم اس کی بات کریں گے ہی نہیں کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں. بھائی ہم کو منانا ہے, ہم کو آقا کی آمد پہ خوشی ہے, ہم منائیں گے, مناتے رہیں گے, انشاءاللہ العزیز حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کسی کو منانی ہے یا نہ منائے, ہم تو منائیں گے. تو انشاءاللہ اس سال ہم اس پہ کوئی بحث نہیں کریں گے. کوئی اگر سوال بھی کرے, بھائی جاؤ کتابیں پڑھو, کہیں اور ڈھونڈو, ہم کو ان فضول باتوں میں نہیں پڑھنا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ آور ٹائم, وی آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ دی ارائیول آف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو, ان شارٹ all prophets celebrated the arrival of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah ta'ala celebrated, the angels celebrated, the fair maidens of Jannah celebrated. That's why it has been stated by Mufassirin-e-Kiram. Mufassirin-e-Kiram فرماتے ہیں, علماء-e-Kiram فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر اپنے دوست احباب گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے, نئے کپڑے پہنتا ہے, خوشیاں مناتا ہے, it is reported that Allah عز و جل will bless him with rahmah and barakah all year long. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور یہ بات یاد رکھیں, عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا, یہ نہ تو شرک ہے, نہ بدعہ ہے, نہ حرام ہے. اصل میں یہ شرک کو توڑنا ہے, ہے نا. اللہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کسی کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا, to worship anyone other than Allah عز و جل. اور اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, he was not born nor was anyone born from him. ہم تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں. وی آر سیلیبریٹنگ دا برتھ دی ارائیول آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بائی سیلیبریٹنگ دا برتھ دی ارائیول آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر سکتے. وی آر سیئنگ ہی کینٹ بی اللہ بیکاز ہی واز بورن ٹو اے مدر. اللہ اکبر. اب جو لوگ ہمارا عقیدہ تو ظاہر ہو گیا کہ ہم شرک نہیں کرتے, ہم شرک نہیں کر سکتے سرکار کی میلاد منا کر, اب جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان کو اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے. دے شوڈ تھنک کہ یار ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم تو میلاد نہیں مناتے ہیں, کیا شرک؟ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرنا, یہ جو ہے یہ تو میلاد مناتے ہیں, سرکار کی میلاد ولادت کو مناتے ہیں, تو اس سے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ شرک نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ تعالی از ناٹ بورن, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز بورن. دس از ایکچولی بریکنگ شرک. لیکن میرے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو, ریمبر ریمبر, سیلیبریٹ میلاد بٹ ناٹ بائی مسنگ نماز, ناٹ بائی ڈوئنگ گناز, بٹ سیلیبریٹ ان اے وے دیٹ وی کیپ این آئی آن دا میسج اینڈ دا ریزن فار دا برتھ and the arrival of Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and obey Allah azza wa jalla, and obey Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, just as Allah azza wa jalla said in the Holy Quran, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam came to remove the darkness and give us light, and he said الْعِلْمُ نُورٌ. قَلْ هَمْنَا علم کے بارے میں بات کی تھی, العلم و نور, نالج از لائٹ, گین نالج, لرن ٹو اوبے اللہ عز و جل اینڈ ہز بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایٹ آل ٹائمز. ایک آخری بات انشاء اللہ العزیز, پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تاریکی کو اور ظلم کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے, ہے نا. ون آف دا ریزنز ہی کیم واز ٹو گیٹ ریڈ آف انجسٹس, get rid of zulm and free those who were oppressed. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam came to lift the downtrodden, and we see that all benefited from the arrival of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. There is nothing or nobody that was not benefited. But Allahu Akbar, aap dekhe, soche, tariq ko padhe, jinka koi maqam nahi tha, جن کا کوئی مقام نہیں تھا, کوئی اسٹیٹس نہیں تھا, کوئی ادب عزت نہیں تھی, دیز آر دا ونز, دے آر دا ونز ہو اپن ارائیول آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ور گیون اے ہائی اسٹیٹس اینڈ اے گریٹ ایگزالٹڈ پوزیشن. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کو عزت دی, بیواؤں کو عزت بخشی, وین دے ہیڈ نو اسٹیٹس بفور, غلاموں کو عزت بخشی, غلاموں کو عزت بخش کر ان کو آقا بنا دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے, ہی واز اے سلیو, لیکن جب مصطفیٰ کا دیوانے ہو گئے, مصطفیٰ کی محبت پر میں رات دن گزارنے لگے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, تو کیا ہوتا تھا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جب پکارتے تھے, بلاتے تھے, کیا کہتے تھے, یا سیدنا بلال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب پکارتے تھے, کیا کہتے تھے, یا سیدنا بلال. غلام تھے, سلیب تھے, لیکن جب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے تو جلیل القدر صحابہ کرام کہتے تھے او مائی ماسٹر بلال, او مائی ماسٹر بلال. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جن کی دنیا میں کوئی عزت نہیں تھی, کوئی ادب نہیں کرتا تھا, کوئی مقام نہیں دیتا تھا, ان لوگوں پہ میرے مصطفیٰ نے اٹھایا ہے, بیواؤں کو, یتیموں کو, غلاموں کو, عورتوں کو لڑکیوں کو ایسا مقام دیا, لڑکی کو تو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے, گرلز یوز ٹو بی بیریڈ الائیو بائی دیئر فادرز. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی, دنیا میں تشریف لائے اور عورتوں کو لڑکیوں کو یہ مقام دیا, اتنا بلند مقام دیا کہ فرما دیا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. پیراڈائز از ایٹ دی فیٹ آف یور بلیسڈ مدرز. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جسٹ تھنک, ایوری پارٹ آف سوسائٹی گاٹ ریسپیکٹ تھرو دا صدقہ, تھرو دی آرمز, تھرو دا بلیسنگز آف مائی بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اینڈ اف وی ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو دا فیٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں سب کچھ قربان کرنے کا عہد کر لے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے قریب ہونے کی ہم کوشش کرے, تو اللہ عز و جل ہمیں بھی عزت, ہمیں بھی مقام عطا کرے گا. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا, اللہ اکبر, کہ جب کوئی گمراہ ہو جاتا ہے, گمراہ سے مراد یعنی کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے, گناہوں کی لائن پہ چلا جاتا ہے, تھوڑا مس گائیڈ ہو جاتا ہے اور قرآن اور صاحب قرآن کے حکم کو نہیں مانتا, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو ایسے بندے کو واپس صحیح راستے پہ کس طریقے سے لانا چاہیے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا, اللہ اکبر, قربان ہو جائے اس عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا ہو جائے, اگر ان کو صحیح راہ پہ لانا ہے تو ان کو قدم ناز رسول کے قریب کر دو, ان کی دنیا بھی ان کی آخرت بھی سنور جائے گی. برنگ ہم کلوز ٹو دا بلیسڈ فیٹ اینڈ اوبیڈینس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہز ورلڈ, ہز لائف آن دی ارتھ ول بی کریکٹڈ اینڈ ہز ہیئر آفٹر ول بیکم بیٹر. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اپنے سینوں میں بٹھا دو, اپنے دلوں میں بٹھا دو. ہمارے بچوں کو عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنانے کی کوشش کرے, اپنے گھروں کو سجائے, اور صرف بلکہ اپنے صرف اپنے گھروں کو نہ سجائے, اپنے آپ کو بھی سجائے, اپنے دل کو سجائے, اپنے آپ کو سجائے کردار سے, اخلاق سے, سچائی سے, سنسیریٹی سے, اخلاص سے, نیک عمل سے, عبادات سے, حسن اخلاق سے. وی شوڈ ڈیکوریٹ آور سیلوز الانگ ود ڈیکوریٹنگ آور ہاؤسز, آور کمیونٹیز, اینڈ سیلیبریٹ اینڈ ایکسپریس جوئی ایٹ دی ارائیول آف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اینڈ اف وی ڈو دس ان شاء اللہ, اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال ضرور بس ضرور کرے گا. اللہ اکبر. آخر امام عشق و محبت کے کچھ اشعار پہ میں اختتام کرتا ہوں. وہ ہے میرے نبی, ان کا میں امتی, وہ ہے میرے نبی, ان کا میں امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اور امام عشق و محبت ایک اور کلام میں فرماتے ہیں, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طہارہ میں ہم سب کو صحیح طور پہ اس مہینے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے, خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے, ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی